Program Trzecie Polskiego Radia minęła północ. Jest to wtorek, 30 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polska rozszerza sankcje wobec Białorusi. To przykład dla całej Unii Europejskiej, mówi jeden z liderów białoruskiej opozycji. Joe Biden będzie rozmawiał z tureckim prezydentem Recepem Erdoganem o przyjęciu Szwecji do NATO. Iga Świątek ze statuetką i tytułem Wybitny Polak. Po utrzymaniu politycznego wyroku wobec Andrzeja Poczobuta polskie władze rozszerzyły sankcje wobec Białorusi. Na czarną listę wpisano 365 białoruskich obywateli powiązanych z reżimem Łukaszenki. Zamrożone zostały także środki 20 podmiotów i 16 innych osób powiązanych głównie z kapitałem rosyjskim. Karol Dermoros. 159 parlamentarzystów, 76 sędziów, 32 przedstawicieli lokalnej administracji i 28 funkcjonariuszy oraz pracowników struktur siłowych. To tylko niektóre liczby pokazujące zakres rozszerzonych polskich sankcji wobec ludzi reżimu w Mińsku. To działanie potrzebne i zdecydowane, mówił mi Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji. Polska daje przykład Unii Europejskiej, która od roku nie może przyjąć kolejny pakiet sankcyjny w stosunku do reżimu Łukaszenki. A Łukaszenka kontynuuje represje obywateli Białorusi, w tym przedstawicieli mniejszości polskiej. Osoby objęte sankcjami mają zakaz wjazdu do strefy Schengen, a także zamrożone środki finansowe. Kolejne polskie restrykcje dotyczą ruchu towarowego na przejściach granicznych z Białorusią. Od 1 czerwca będzie on zawieszony dla białoruskich i rosyjskich ciężarówek oraz naczep. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie rozumie krytycznych głosów o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Podczas spotkania z mieszkańcami Połczyna Zdroju zaznaczył, że to nie Komisja o Rosyjskie Wpływy mogłyby zniszczyć polską demokrację. Prezydent wyraził nadzieję, że w wyniku działań Komisji osoby, które ulegały wpływom rosyjskim, odejdą z polskiego życia publicznego. Nie na skutek tego, że zostaną przez kogoś skazani, przez jakiś organ czy sąd. Nie, że zostaną odsunięci przez wyborców, przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na własne uszy usłyszą, co oni mają do powiedzenia, jakie były ich działania, jakie były ich motywacje i co oni robili. Bo nie wszystko w życiu politycznym widzicie państwo. Wiele rzeczy dzieje się pod powierzchnią. Prezydent podpisał wczoraj ustawę powołującą Komisję do Zbadania Rosyjskich Wpływów i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Amerykański prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem i pogratulował mu zwycięstwa. W niedzielę Erdogan zwyciężył w drugiej turze wyborów i będzie prezydentem trzecią kadencję kolejnych 5 lat. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia Joe Biden powiedział, że poruszył kwestię członkostwa Szwecji w NATO i że w przyszłym tygodniu będzie kontynuował rozmowy z Erdoganem na ten temat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu Joe Biden powiedział, że podczas ich rozmowy prezydent Erdogan wyraził zainteresowanie zakupem amerykańskich myśliwców F-16, na co on podniósł kwestię członkostwa Szwecji w NATO. Na moje pytanie, czy spodziewa się teraz ruchu ze strony Turcji w sprawie członkostwa Szwecji w NATO, Joe Biden odpowiedział: podniosłem tę kwestię, będziemy kontynuować rozmowę na ten temat w przyszłym tygodniu. Pod koniec marca Turcja zgodziła się na przyjęcie do NATO Finlandii. 4 kwietnia po złożeniu instrumentów akcesyjnych Finlandia stała się formalnie członkiem paktu. Turcja jak dotąd nie ratyfikowała jednak członkostwa Szwecji. Drugim krajem, który tego nie zrobił, są Węgry. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Iga Świątek z tytułem Wybitny Polak. Pierwsza rakieta świata dziś rozpoczyna zmagania we French Open. Podczas gali finałowej konkursu Teraz Polska w Filharmonii Narodowej statuetkę odebrał ojciec tenisistki Tomasz Świątek. Podkreślił, że jest dumny ze sportowych osiągnięć córki, która godnie reprezentuje swój kraj na arenie międzynarodowej. Wydaje mi się, że to, co Iga zrobiła i to, z kim pracowała od początku, to faktycznie byli sami trenerzy polscy. Sama myśl była polska. Trenowaliśmy zawsze u siebie, mówiąc nawet kolokwialnie pod domem, czyli w Raszynie. I to jest trochę chyba dumne takie, że jednak można zrobić coś właściwie na naszej ziemi. Iga Świątek w pierwszej rundzie French Open zagra dziś z Hiszpanką Christiną Buxą. Początek spotkania około 16. Cały tydzień będzie na ogół słoneczny i ciepły, choć miejscami wystąpi przelotny deszcz i burze, głównie na południowym wschodzie. Na razie IMGW nie spodziewa się upałów. Ponieważ temperatura maksymalna na ogół od 19-20 stopni Celsjusza do 23-24 stopni Celsjusza. Najcieplejszym dniem w najbliższym czasie będzie czwartek, kiedy właśnie 24 stopnie prognozowane jest na zachodzie. Mówi Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii. W piątek i sobotę ma być chłodniej, temperatura maksymalna nie przekroczy 20 stopni. O pogodzie we wtorek już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek przeważnie pogodny, więcej chmur, przelotny deszcz, lokalnie burze możliwe na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 15 stopni nad morzem do 23 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór. Witają Państwa Ewa Redel, która zrealizuje ten program, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Dzisiejsza noc będzie trochę inna. Bez telefonów, bez rozmów, tylko muzyka. Muzyka niezwykła. Muzyka duszy, a więc nasza muzyka. Tę noc zacznie Eric Clapton utworem Double Trouble. Był 4 grudnia 1979 roku. Teatr Budokan w Tokio, niedaleko Cesarskiego Pałacu. Job. I'm laid off and I'm having double trouble. But hey, hey, the make it you've got to try. Baby, believe me, that ain't no lie. Yeah, because some of this generation is millionaires. I can't even keep decent clothes to wear. Yeah. Eric Clapton, Tokio 1979 rok. Kilka tygodni wcześniej, w dość trudnych warunkach, zagrał w katowickim Spodku. Tylko jeden koncert, drugi, jak pamiętamy, odwołał. Hamel w utworze Lady Fantasy. Oj, jak niewiele brakowało. 2 tygodnie temu zespół miał zagrać w naszym kraju 3 koncerty. Niestety z powodu choroby Andy'ego Latimera Kamel odwołał swoją trasę koncertową. Miejmy nadzieję, że niebawem usłyszymy ich na żywo. Tak lubił ich Tomasz Beksiński, stąd z tego studia często puszczał. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy, audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy, wydania muzycznego tej audycji. A teraz nieodżałowanej pamięci Gary Moore. Od ponad 12 lat nie ma go z nami. Gary Moore, Surrender. Yeah.